Başka Pop. Hazırlayan ve sunan etnomüzikolog Engül Atamert. geçince boş bahane. Vur dibine. Dünya Leyla unutmuş aşk nerede, dönüp durmuş hep boş yere. Dünya güya şişenin dibinde, kafam bir dünya oldu senle. Bak gece gündüz oldu yine, zaman durdu tek kadehte. Kime ne yok bitmez dertler içince boş bahane. Vur dibine. Boş bahane. Vur dibine. Dünya Leyla olmuş, unutmuş aşk nerede, dönüp durmuş hep boş yere. Dünya Hülya olmuş, gerçekleri bitince senle ben. Belki çocukluktan kalan küçücük bir hikayenin ardından gitmek içindir uykular. Belki yaşanmamış yaşanacak onca hayal peşinden koşmak içindir bütün masallar. Yaşanmadan uyan güzel uykundan, ne kadar tatlı da olsa hayat uykuyla geçmez. Yaşanacak o kadar çok şey, anlayacak anlatacak çok hikaye. Sen uyursan kime anlatırım? Sen gözlerin kapalı kalırsan kime? Çok uyursan gözlerin mahmur kalır. Gün kirpiklerini. Çocukluktan kalan küçücük bir hikayenin ardından gitmek içindir uykular. Belki yaşanmamış yaşanacak onca hayal peşinden koşmak içindir bütün masallar. Uyan uykundan, çok uyursan her şey geçer yaşanmadan. Uyan güzel uykundan, ne kadar tatlı da olsa hayat uykuyla geçmez. Yaşanacak o kadar çok şey, anlayacak anlatacak çok hikaye. Onca hayal peşinden koşmak içindir bütün artık zor, ah, geçmişte bitirdiğim hüznümde hal kalmaz. Dönüşmeden, değişmeden gün olmaz, çare bulmaz, soluklanmaz. Yabancılaş. yaşamayı. Yola bakan yüzler, dumanı bol günler, geceleri bekler, söz olur azalır dertler. Yola bakan yüzler, dumanı bol günler, geceleri bekler, söz olup azalır dertler. Başka Pop devam ediyor. Yüzümü gönlüne koysam. azıcık çözer miydin? Yok, olmuyor, istemekle bitmiyor. Hiçbir yol yarılanmıyor, uzadıkça uzuyor. Kal demiyor, söz vermiş susuyor. Kelimeler düşmüyor, içinde thank you. Aydınlık çok. için deyip kalma git. Sızlanıp boş yere ağlamadan iyisi mi sen git. Zamanın yoksa git. Senin için deyip kalma git. Sızlanıp boş yere ağlamadan iyisi mi sen kal. Pencere Ayrı düşmüşüz. Başka Pop. Hazırlayan ve sunan etnomüzikolog Engül Atamert.